szürkék a hétköznapjaim. Éjszakánként álmatlanul hánykolódom. Évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember. Már is nyert? Valóban. Egy álom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép. Bangó Margit Határtalan lakoma című könyve az apropója a beszélgetésünknek. A szakácskönyvek, meg egyáltalán ez a szakácsművészet, amit ezek a celebek, ezek gyakorlatilag úgy prezentálnak, mint az új, ez egy ilyen alkímia. Új alkímia. Igen, ez egy új alkímia. Ezek a celebek, ezek irigyelt figurák, imádott figurák. Természetesen a prolik tömegei, azok követik ezeknek a figuráknak a minden rezdülését, azt a pletykalapokban minden kis ócska kis kádárista hétköznapját, hol nyaral, kivel tölti az idejét, mi történt vele, és ilyen nagyon, nagyon hétköznapi, nagyon, nagyon a mindennapokat reprezentáló semmiségek és jelentéktelenségek kötik le az embereket. Meg a Facebook oldalon posztolt aktuális reggeli, ebéd, vacsora, kisgyerek, nyaralás, stb. És persze az emberek kíváncsiak arra, hogy mi a titka, mi ennek a csodálatos társágnak, ennek a csodálatos celebségnek a titka. Hogy lehet ezt elsajátítani, mert nekik nagyobb életük van, legalábbis a tömegeknek az az élménye, hogy ezeknek a úgynevezett sztároknak, ezeknek nagyobb életük van. Egy nagyobb formátumú élet. De hogy ezt el lehet tanulni. És ennek az alkímiája ez az ilyen sütésfőzés, ez az, amit ők így át tudnak adni, hogy hogyan élheted az én életemet? Határtalan lakoma. Itt vannak a receptek. Itt vannak a... Mi így élünk. Így sütünk, főzünk, így pörköljük a húst, vagy így pároljuk a zöldséget, és akkor mindjárt elsajátíthatod azt a minőségét az életnek, ahogyan mi élünk, ami egy hazugság, egy szélhámosság, egy blöff, valójában nem érdemes elsajátítani egyáltalán azt az életet, amit ezek az emberek élnek, mert nincsen benne semmi irigylésre méltó. Ugyanakkor valamit mondani kell, tehát valamit el kell mondani. Nem lehet azt mondani, hogy hát én 20 éven keresztül nyaltam segget, és hát végül összejött ez a dolog. Mert ezt is lehetne mondani a, nem tudom én, az almabundában sült csirkemell receptje helyett. Tehát azt is lehetne mondani, hogy hát én végül is végig csak nótáztam, aztán az embereknek az értelmi és ízlésbeli színvonala végül lesüllyedt oda, ahol én nótáztam, és akkor nagyon híres és ismert és közkedvelt celeb lettem. Ehelyett inkább adok egy receptet arról, hogy a becsinált levest én hogy készítem. Egyébként az érdekes, még a kis Bulesz magyarázta, hogy úgy néz ki a könyveknek, meg a könyváruházaknak a nem is tudom, ilyen táplálkozási lánca, hogy így legalul a verses kötetek vannak. Tehát így verses kötetből, mit tudom én, hogyha eladsz 300 darabot, akkor te tényleg költő vagy. Tehát akkor valamit kurva jól csinálsz, mert 300 ember van, aki megvette, és így és akkor te költő vagy. Ha te író vagy, és sikeres nagyíró vagy, akkor eladsz 2-3 ezer könyvet, 2-3 ezer szép irodalmi művet, mert körülbelül Magyarországon így ennyit adnak el a top írók, és hát mit tudom én, vannak ezek a népszerű ilyen science fiction, második világháborúról, valami... Prostitúcióról. Az a más kategória, az a bulvár regények, nem? Igen, a bulvár regények az más kategória, tehát hogy azért a science fiction regényeknek azért azoknak azért szerintem van, tehát azok mögött létezik teljesítmény, azokból el lehet adni egy 5-6-7 ezer darabot, és körülbelül ez jelenti azt, hogy általában ez az éhhalál. Tehát hogyha csak magyar nyelven publikálsz, akkor ez körülbelül azt jelenti, hogy kell, hogy legyen egy rendes szakmád, mit tudom én, mészáros, hentes, vagy villanyszerelő, és mellette írhatsz, és akkor, mit tudom én, akkor, mint szép író is működsz. És e fölött jönnek a más dimenzió, mert valahol 10 000 eladott könyv környékén így hirtelen így elkezdenek így a nullák így rohangálni az embernek a bankszámláján, és mi tudja a 10 000 eladási példányszámot, és akkor valami, hát olyasmiket mondott, hogy van ez a bulvár regények, ez a bulvárirodalom, igen, ugye a Szalai Vivien ennek a nagymestere, aki Stolbuci börtönnaplóját megírta, stb. De hát a Havas Henrik is ebben utazik. Hát ja. A mély királynő. Igen, a mély királynő, akkor a nem csak a Kelemen Annáról, ugye a Molnár Anikóról is írt regényt, meg ő írt prostikról regényeket. De ezeket meg... ő regénynek nevezi vajon? Hát elbeszéléseket. Jó, de tényleg, mit érezhet ilyenkor Havas Henrik, amikor így befejezi, mit tudom én, írt 150 oldalt, és tudja, hogy ezt ki fogják nyomtatni könyv alakba, hogy egy ilyen elégedettséget, hogy ő is lerakta a nagy magyar regényt, vagy ilyen, vagy egy mély szégyenérzetet, hogy bassza meg a pénzért, még ezt is megcsinálom. Vajon melyik lehet az alapélménye a Henriknek? Szerintem a Henriknek az az alapélménye, hogy ez az ára annak, hogy nekem gyerekeim vannak, unokáim vannak, családom van, akiket eltartok. Ez az ára. Tehát szégyelli. Én azt gondolom, hogy meg kell, hogy magyarázza magának azért. Tehát valamilyen ideológia kell ehhez, hogy ő ezt csinálja. Létezik bármi, amit szégyel, ha se egy kizár dolog. Jó, igen, egyébként, hogy mondjam, egy több évtized tapasztalata szól az ellen, az érvelés ellen, hogy Havas Henrik szégyent érez, vagy hogy képes erre. Uh-huh. Na, akkor van ugye, ami szintén fontos, és szintén nagy pénz van benne, az az ezó irodalom. A spirituális irodalom. Most már 10 000 fölött vagyunk folyamatosan. Ezekben van pénz, tehát hogyha valaki a hallgatók közül elhatározza, hogy író lesz, és meg akar ebből élni rendesen, tehát normálisan, mit tudom én, úgyhogy hogy azért nyaranként Balira elmenjen nyaralni, akkor ő e közölt válogasson. Tehát mit tudom én, mondjuk egy riportkönyv Puzsérral, az már lehet, hogy megüti a bulvár mércéjét, vagy írjon valamit a szeretetről, az ezóságról, hát Müller Péter ugye ennek a főpapja. Igen. De neked is van például ezókönyved. De az nem, én nem így hírnám. Tehát én ezt sértésnek tekintem, hogy te ezt egy ezókönyvnek minősíted. Én mindig úgy gondoltam erre, hogy ez egy spirituális irodalom, misztika, metafizika, ezekkel a jelzőkkel illetném. Nem szeretném ezt az ilyen ezós, new age-es... Elérte a 10 000-es példányszámot, vagy nem? Ne. Akkor felmentünk, akkor semmi baj nincsen. Ha nem éltél meg belőle, ha sikertelen volt, akkor befogadunk. Tehát, hogy... Ha sikertelen volt a könyv, akkor lehetett szép irodalom. Jó eséllyel, akkor szép irodalom. Tehát igen. Ezt már megelőlegezzük. Igen, de ugyanakkor meg vannak azok a könyvek, amelyek például a pszichológiával foglalkoznak, és szinte kizárólag nőket céloznak meg. Például a Csernus Imre utazik ebben. Szintén Müller Péteri példányszámok. 200-300 000 példányokról beszélünk. A párkapcsolata a szent grálja így a magyar könyvpiacnak, mert párkapcsolati könyvet azt állítólag iszonyatos mennyiségben tudják fogyasztani. Tehát, hogy pont a Csernus, ugye a férfi meg a nő, hogy az brutális példányszámokat ér el, hát meg hát nagy kedvencünk például Oravec Nóra. Igen. De Oravec Nóra az ezónak az egyik leghitványabb, meg legalantasabb figurája. Egyébként az az érdekes, hogy őt azzal szokták cinkelni, hogy hát ő egy ilyen magyar Coelho. És ő ezt így föl is vette, és van is egy ilyen Facebook oldal, hogy Oravec Coelho, és ez ma már egy ilyen szókapcsolat, hogy Oravec Coelho. Azért ne felejtsük el, hogy Paulo Coelho lehet szeretni, lehet utálni, az egy regényíró, regényeket ír. Azok a könyvek meg vannak írva, azok a könyvek meg vannak strukturálva. Ettől a teljesítménytől Oravec Nóra fényévekre van. Oravec Nóra, az a pöcegödör Paulo Coelhoja. Ezt kell látni, tehát hogy így nehogy már az legyen, hogy az Oravec Nóra fúj, hát az olyan Coelho. Tehát hogy ez olyan szint, mintha azt mondanád, mondjuk, hogy a Müller Péter, hát az olyan Mózes. Tehát, hogy körülbelül ilyen a viszony, ilyen a reláció. És egyébként azt kell tudni, hogy ha van sláger téma, tehát hogyha tudod, hogy mi az a nagyon sok könyvet akarsz eladni, és nem tudod, hogy miről írjál, akkor van két nagyon alapvető téma, amivel nem tudsz befürödni. Az egyik az a szex, pornó, egyéb, bármilyen, tehát szex, tehát nemiség. A másik az pedig egyértelműen a náci múlt. Ez a SS, holokauszt, bármi a második világháborúról, Hitler versus Churchill, Hitler versus Stalin. Igen, bármi ilyesmi. És hát ez alapján én a vegykonyhámban kikísérleteztem, hogy mi a tökéletes könyv cím, amivel nem lehet befürdeni, ezt a kettőt kell fuzionálni, a Hitlert basztam című könyv, az, amivel nem lehet befürdeni, tehát az a Hitler basztam című könyv, teljesen mindegy, hogy mi van a könyvben. Én azt állítom, hogy ha teljesen üres a könyv, és minden oldala teljesen üres a Hitler basztam című könyvnek, az akkor is 300 ezer példány. És amikor az ember olvassa, hogy Hitler basztam, ez egy olyan erős állítás, tehát olyan erejű állítás, eleve a basztam elad 150 ezer példányt, a Hitlert elad további 150 ezer példányt. És hogyha ebbe belegondolsz, hogy vajon kiről van szó, valahol érzed legbelül, hogy ez nem Éva. Ez valaki más, akiről nem tudunk. De én még leragadtam kicsit Oravecnél, mert azon gondolkodom, hogy Oravec az vajon inkább ezó, vagy inkább párkapcsolat, mert ő ugye a kettőnek a meccéspontjában dolgozik. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy egyiknek sem a meccéspontjában. Tehát, hogy mondjam, mind a kettő hiányzik. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy az Oravec Nóra az még csak nem is ezó. Az még csak nem is ezó. A Paulo Coelho az ezó. Az Oravec Nóra az a, hogy mondjam, Paulo Coelho miközben az ezót ácsolja, néhány elem összetörik darabokra. És szét, tehát hogy mondjam, mintha tükörcserepek. És ezeket Oravec Nóra összesöpri, és így elénk szórja. Oravec Nóra életvezetési tanácsadónak definiálja. Igen. Tehát hogy mondjam, az Oravec Nóra soha az életében nem írt le 12 egymást követő mondatnál többet egybe. Komolyan. De azok tehát, ilyen magvasak. Igen, de jó, de tehát hogy mondjam, az Oravec Nóra az nem ír, még csak nem is író. Az Oravec Nóra az egy ilyen szellemi segédmunkás. Nem, van könyve, ne viccelj. De van könyve, én értem, hogy van könyve. De nem a 99 lélek simogató gondolat, csak egy kicsit magizzak, hogy én ilyet is tudok, hanem van rendes regénye, tehát hogy aminek szerintem van valami sztoria, azt hiszem. Életemben nem olvastam, tehát én amikor megláttam, hogy így a webshopjába, így a párnákon árulja, így a saját idézeteit. Úristen, és léleksimogató gondolat önmagában, ezért a kijelentésért, hogy léleksimogató gondolat, ezért 15 évre kéne valakit a gulágra elvinni. Léleksimogató, miért nem 99 lélekpillangó? Miért nem? De eleve ez a lélek simogatás. Miért kell a válogatás nélkül a lelkeket simogatni? Tehát arról van szó, hogy Oravec Nóra ezeket az embereket nem segíteni akarja, hanem az egójukat akarja kicsit megsimogatni. 99 egó simogató gondolat. Na így, ez így már egy fokkal őszintébb lenne. Ez így már egy fokkal korrektebb lenne. De a lélekről szó nincsen. Itt arról van szó, hogy Oravec Nóra nem válogat. Ő minden lelket megsimogat, és minden párnát elad. Erről van szó. Tehát arról van szó, hogy annak nincsen feltétele, hogy Oravec Nóra megsimogassa a lelkedet. Ő megsimogatja. Ha te Adolf Hitler vagy, Josif Stalin vagy, ő megsimogatja. Mert ha veszel párnát, ő megsimogatja. Ha nem veszel párnát, megsimogatja, azt majd veszel. Térjünk már vissza egy kicsit az eladási statisztikákhoz, amit az András kezdett el, mert úgy érzem, hogy a piramis csúcsán még ott félbehagytunk valamit, mert hogy a bulvár irodalomnál jártunk, de gondolom e fölött lennének a gasztró, illetve a szakácskönyvek, nem? Ja igen, mert a gasztrókat kihagytuk. Ja igen, mert most, ja. Tehát, hogy a párkapcsolat mellett a másik nagy szent grál, tehát, hogy vagy párkapcsolati könyvet kell írnia valakinek, hogy így befusson, vagy be kell futnia, és írnia kell egy szakácskönyvet, mert azt sokan megveszik. Na igen, de arról van szó, hogy valamit az átlagember életéhez, amely téren ő úgy érzi, hogy deficitje van, hozzá kell tenni egy ilyen magasabb szférából. A tömegembernek az az élménye, hogy hogy a híres emberek azok egy magasabb szférában élnek, ahol a párkapcsolatok jól működnek, ahol az ételek ízesebbek, táplálóbbak, egészségesebbek, hogy mondjam, egy jobb minőségű élet, és onnan ők tartalmakat akarnak lehívni. Mivel hogy az örök tartalmakhoz nem férnek hozzá, ezért hát a celeb tartalmakat hívják le azok helyett. És ezek a celebek, nyomorult emberek pénzéért bármikor kaphatóak arra, hogy az ő kis titkaikat, hogy mitől az ő életük mitől egy olyan high life, azt így megosszák. A celebek főzésével kapcsolatban valószínűleg a dolog pszichológiája roppant egyszerű, mégpedig lenne az, hogy egy olyan kapcsolódási pont, amely mindkettőtök életében megvan. Főz és főzök. És egy kicsit beviszed ilyenkor Norbit, kiről is beszéltünk. Bangó Margitot. Bangó Margitot beviszed a konyhádba, beviszed az életedbe. Igen, és azt érezheted, hogy ma este Bangó Margit vagyok, mert ma este azt főzöm, amit Bangó Margit főz, ma este azt tálalom a férjemnek, amit Bangó Margit tálal. Ez azt jelenti, hogy a ma estém egy kicsit Bangó Margit este, egy kicsit Bangó Margit lehetek, és Bangó Margit megengedte nekem, hozzásegített engem a Bangó Margitsághoz, hogy egy darabkáját a Bangó Margitságnak ide lehozta, ide az én nyomorult életembe, az én nyomorult panellakásomba, vagy vályogviskómba, vagy hol élek, és ma egy kicsit Bangó Margit, és holnap egy kicsit Stál Jucika. És minden nap egy kicsit megfürdőzhetem a híres és közismert és népszerű embereknek az életében, meg a hétköznapjaiban. Szerintem egyébként ez nem létezik, szerintem így nem vesznek emberek szakácskönyvet, tehát hogy nem ez a dolognak a logikája, hanem az a dolognak a logikája, mert valójában, hogy mondjam, felmennek a Facebookra, lájkolják, írnak neki egy fél mondatot, és az megadja ezt az élményt, hanem a celeb szakácskönyv az ultimate ajándék. Tehát a celeb szakácskönyv az, amivel nyugodtan be lehet állítani bármilyen rokonságba, bármilyen háztartásba, és át lehet nyújtani, és akkor az ilyen nagy is, szép is, és celeb is, és akkor ezt így mindenki így körbecsodálja, gyönyörű fényképek vannak benne, és utána ki lehet rakni a lakásba, mint egy díszítő elemet. Egyébként nem igazán használják szerintem az emberek ezeket a könyveket főzésre, hanem inkább csak egy ilyen dekor cikként utána kirakják a falra. És miért jó ajándék akkor? Hát azért, mert mindent tud, mert könyv, mégiscsak valami... Kultúrahordozó, gasztronómia, általában úgy is zabálni járunk egymáshoz, te főzöl, én meghozom, hogy így mit főzzél legközelebb, ez egy ilyen kicsit ilyen tudatalatti utalás. Harmadrészről, meg hogyha nem is akarsz belőle csinálni semmit, akkor is jó lesz dekornak, mert szép, színesek, nagyok, fényesek. Tehát, hogy így szerintem a celeb szakácskönyvnek a megfejtése az sokkal inkább ez a kulturális helyzet, hogy az emberek vendégségbe járnak, meg karácsonykor egymásnak ajándékoznak, és ez a tökéletes ajándék. Ettől nincsen jobb. Ennek mindenki örül, senki nem utasítja vissza, senki nem fintorog, és jó eséllyel, mit tudom Isten, én... Nem érzékeled azt, hogy... hogy ez föntről jön? Hogy föntről hívnak le egy tartalmat? Hogy ők ott lent föntről lehívnak egy tartalmat? Pont az a lényeg, hogy arra nincsen esély, hogy mit tudom én veszek, elmegyek a Libribe, veszek egy Bangó Margit szakácskönyvet, és elviszem bármelyik ismerősömnek, és semmi esély nincs arra, hogy ők megvették volna ezt a Bangó Margit szakácskönyvet. Tehát érted, hogyha én elmegyek és veszek, mit tudom én, egy Depeche Mode CD-t, az simán lehet, hogy megvan nekik. De azt tudom, hogy a Bangó Margit szakácskönyv nincsen meg, mert azt senki nem veszi meg magának saját használatra. Tehát, hogy ez azért jó ajándék, és azért kell, hogy sok legyen, hogy egész egyszerűen, mert hogyha csak a Bangó Margit utazna ebbe, meg mit tudom én, a Győzike, akkor ez a két szakácskönyv lenne, előbb-utóbb, hogy mondjam, hogyha az ember meghív négy vendéget négy vendégségbe, akkor már lenne két Bangó Margitja, meg két Győzikéje. De így, hogy van 1000 szakácskönyv, így viszont még a duplikációra is kevés az esély. Hát, hogyha nekem meg kéne vennem valakinek egy celeb szakácskönyvet, mert mondjuk ez lenne a feladat, akkor én vagy a Gordon Ramsaynek, vagy a Jamie Olivernek venném meg a könyvét, mert hogy azok tényleg szakácsok, séfeknek a könyvét venném meg, vagy a Budainak, vagy a faszom tudja milyen séfnek venném meg a könyvét, de az biztos, hogyha valaki tud énekelni, attól én nem vennék szakácskönyvet. Ha valaki tud, én nem tudom, hírt felolvasni, attól nem vennék szakácskönyvet. Tehát, hogy így, akkor a szakácsnak a könyvét venném meg. Világos, nem? Tehát, hogy én ezt nem értem, hogy miért feltételezik azt az emberek, hogy attól, hogy a Bangó Margit olyan jól énekel, mintha jól énekelne, vagy mintha jót énekelne, teljesen mindegy, mindegy, attól ő majd jól főz, és az majd én rajtam dob egyet. Tehát, hogy attól, hogy én engem egy kicsit bangó margósít, attól én egy magasabb státuszba kerülök át. Tehát én ezt nem értem. Ha szakácskönyv, akkor azt szakástól szeretném. Világos. Ha énekeskönyv, akkor írjon a Bangó Margit. Azt biztos, hogy nem a Gordon Ramsay énekeskönyvére leszek kíváncsi. Én például meg konkrétan úgy vagyok vele, hogy a Budaitól vennék szakácskönyvet, a Budai után vennék a Bangó Margittól, mert mit tudom én, most így a Bangó Margit biztos nem főz rosszul. Akit biztosan nem vennék, az a Jamie Oliver meg a Gordon Ramsay, mert néha Paprika TV-n látom a csávók, hogy milyen recepteket nyomnak, és így mindig így mondják, hogy fussunk le a piacra, vegyünk egy kis harcsát, meg mit tudom én, olyan fűszereket mondanak, hogy így rakjunk bele egy kicsit ebből, egy kicsit amabból, és életemben nem hallott róla, tehát, hogy így a... De ezek azért beszerezhetőek. Gordon, nem, szerintem meg ilyen normális hétköznapi háztartás, az a Gordon Ramsay-nek meg a Jamie Oliver receptjeinek a 60-70%-át nem tudja lefőzni egész egyszerűen. Ez viszont nyit neked egy gasztronómiai perspektívát, ellentétben a Bangó Margittal, aki elmagyarázza neked, hogy ő azért a rakott krumpliba mindig rak egy kis köményet, vagy a faszom, hát most ez teszi hozzá, érted? Ehhez képest a Jamie Oliver az meg egy, hogy mondjam, egy olyan világba vezet be téged, ahol te nem vagy honos. Hát ha tényleg szakácskönyvet akarok venni valakinek, meg akarok nyitni előtte egy világot. Nem pedig így kis trükköket, Margit hogy főzi. De én nem akarnám lefrusztrálni. Tehát szerintem az a legfrusztrálóbb élmény, legalábbis számomra, mert én szoktam otthon főzni, és az egy kifejezetten frusztráló élmény, amikor látom a Jamie Olivert, meg a jó, most a Jamie Olivernek vannak ilyen egyszerű receptjei, de a Gordon Ramsay az ilyen kifejezetten. Hát ott így folyamatosan lazázni kell azzal, hogy egy kis kínai fűszer, egy kis afrikai fűszer, és ő még megbolondítja egy kevéske, és így igazából szerintem nem is lesznek jók ezek a kaják, csak egész egyszerűen másról sem szól a Gordon Ramsay, mint hogy ő demózik azzal, hogy ő a világ minden konyhájában otthon van, minden konyháját ismeri, minden húsát kóstolta, minden tésztáját megfőzte ezerszer, és ő ebből a hatalmas tudásból na most összerakott nekünk valamit, és ezt együk meg, és csináljuk meg így, mert ez így lesz jó, mert ez így Gordon Ramsay. Valószínűleg teljesen egyszerű a recept, mert hogy a Gordon Ramsay az a gazdag ember Bangó Margitja, tehát semmi másról nem szól, mint hogy a célközönség más, de ugyanaz a történet. Az, hogy te sznobériának látod, vagy sznobizmusnak látod azt, hogy ő szarvasgombával kenegeti meg a kutyája hátát, az már egy másik kérdés, viszont szerintem nem kéne itt elakadni. Azt kellene megnézni, amit az előbb említettél, hogy a két legnépszerűbb tematikájú könyvek, egyik volt ugye az Ezó, volt a bulvári irodalom, de maradjunk az Ezónál, az Ezó, illetve a gasztroirodalom között találunk-e bármi olyan összefüggést, ami megmutatja azt, hogy miért vevők erre az emberek. És akkor itt nem csak az irodalomról kell, vagy nem az irodalomról kell közvetlenül beszélni, hanem magáról, a két idézőjelbe vett tudományról, a gasztronómiáról, illetve az ezotériáról. Nekem ez így bevésődött, és valószínűleg ez csak az én hülye bengám, hogy mind a két témánál az az alapvető nem probléma, tehát hogy azért alapvetően népszerűek, mert hogy egyik sem exakt. Ugyanis amikor megfőzöl egy kaját, elkészül egy kaja, az nem mérhető centivel, kilóval, teljesítményben, semmilyen mértékben, illetve az ezotériánál ugyanúgy ott lóg az, hogy semennyire sem exakt, tehát hogy nem mérhető sehogyan sem, a bármelyik területét is nézzük, és hogy ettől mindenki tudósa lesz az adott területnek. Szerintem meg arról van szó, hogy az emberek azok azzal az élménnyel élnek, hogy valami hiányzik az életükből, tapasztalnak egy deficitet a hétköznapokban. Ez a modern élettel együtt jár. A modern világban az emberek általában elégedetlenek az életükkel. Többet akarnak belőle kihozni, jobbat akarnak. Azt érzik, hogy valami hiányzik. Mondjuk ez a modern élettel olyan mértékben együtt jár, bárki foglalkozott a modernitással, akár Sartre, akár a Franz Kafka vagy bárki, mindenki számot ad erről a deficitről. Valami hiányzik, mindig rohanunk, mindig el vagyunk késve valahonnan, folyton időzavarban vagyunk, és folyton ezt a deficitet próbáljuk beszerezni valahonnan, az Isten tudja honnan, a szeretőnktől, mert a feleségünktől nem kapjuk meg, a celebektől, mert a hétköznapi kapcsolatainkban nem tudjuk begyűjteni, valami hiányzik. És az ezó könyvek azok pont erre mennek rá. Most a modernitásnak van egy ilyen létállapota, hogy az embertől elvették Istent. A enciklopédisták kiütötték a kezéből a Bibliát, és a kezébe adták az enciklopédiát. Mostantól ez van, ez a szent könyv. És valami elveszett, mert a Biblia adott valamit, amit az enciklopédia nem tudott pótolni. Tehát a fehérje szintézis nem tudta a szent lelket egy az egybe helyettesíteni. És van ez a deficit, és ezt valahonnan be kell gyűjteni, ezt a deficitet. És az ezó könyvek azok pontosan erre mennek rá, és azt állítják, hogy ezt a deficitet, ezt be lehet gyűjteni, ezt pótolni lehet, ezt ők mindenféle befelé figyeléssel, nyugalommal, a pillanat művészetével, te vagy a válasz, meg egyéb blöffökkel. Jó, hát vannak erre használható válaszok, meg használható megoldások, meg a legtöbbje, mondjuk 10-ből 9 ilyen könyv, Oravesz Nóra könyveivel az élen, meg egy nagy szélhámosság, amelyik mindenféle blöffökkel próbálja ezt a hiányt kitölteni. Mondjuk egy blöffel egy ilyen hiányt legfeljebb 8-12 órán keresztül lehet kitölteni, de az alatt pont megveszel egy könyvet. Tehát, hogy ez nem olyan nagy probléma Oravesz Nórának legalábbis. A szakácskönyvek meg pontosan ezzel dolgoznak. Pontosan ezzel. Van egy deficit, amit be kell töltenem valamivel. És mihez értek? Mivel tudom betölteni? Azzal, amivel a gyomromat. Tehát, hogy ez a legegyszerűbb módja. Mitől vagyok elégedetlen az életemmel? Mi a probléma az életemmel? Kevés az íz, kevés az élmény. Ez, hogy mondjam, amikor az emberek elmennek, mondjuk a magyar ember elmegy Olaszországba, akkor azt látja, hogy basszus, ezek az emberek tudnak élni. Tehát így látja őket, ahogyan ülnek ezeken a teraszokon, ott lötyög a vörösbor a talpas pohárban, ott vannak előttük ezek a tészták, ezek így jó ízűen eszik a tésztát, de úgy eszik, hogy egy ilyen tésztaételt, amit eléjük raknak, azt valami 40 percig eszi. Mert ő nem úgy eszi, mint a magyar, hogy leül, betolja, és kéri a következő fogást vagy a számlát, hanem ő leül, mit eszik belőle 2 falatot, iszik hozzá egy kis vörösbort, rágyújt egy cigarettára. Beszélget, élvezi az életet. Tehát, hogy ott valahogy, ahol katolicizmus van, és kisebb a protestáns hatás, meg a mediterrán világban, ott valahogy az az érzése az embernek, főleg aki északabbról jön, hogy basszus, ezek tudnak élni. Ezek még őriznek valamit az élet ízéből. Hogy oda tudnak figyelni az ízekre, oda tudnak figyelni a pillanatra, oda tudnak figyelni a hangulatra, van a dolgoknak rendtartása, van a mozdulataiknak, a jelenlétüknek, a cselekvésüknek, és a tétlenségüknek is van egy rendtartása, egy rendje, egy harmóniája. És a magyar ember, meg a világon mindenki, főleg minél nagyobb a hajsza, és minél nagyobb ez az ilyen neoprotestáns, ilyen szerzési, meg felhalmozási drive a társadalomban, annál inkább vágynak vissza ebbe az időtlen édenbe, amiben ezek az olaszok élnek, meg ezek a dél-spanyolok Andalúziában, ahol még tudnak élni. Ahol nem tudom én, az életnek még íze van. Ott, ahol sós a levegő, a íze a tenger felől fúj a meleg szél. Az emberek erre vágynak. És az élmény, hogy ők még nem vesztették el azt, amit mi modern emberek, és valahol tényleg többet birtokolnak még a régi világnak az elemi harmóniájából. És ezek a szakácskönyvek ezt kínálják, hogy valójában a titok nem az élet vitelében, meg az élet módjában, meg az élet megélésének a minőségében van, hanem a receptekben. Ízesebbek, fűszeresebbek, tovább kell pirítani a hagymát, és akkor megtörténik a harmónia, megtörténik a csoda, csak ennyi. Hát ez is szélhámosság, hát ez is hazugság. Nincs az a szakácskönyv, amiből ezt a fajta, vagy ezt a minőségű életet el lehet tanulni. Ez a rossz hír. Egy műsor, amiben ön nem szólhat bele, mert mi mondjuk meg a frankót. Na, ezt már végképp nem. Várjuk hívását. 22-22-22-22-22-22.